Jep, jep. Se on Underground Humina. Tervetuloa taas taajuuksille. Joo, hyvää huomenta päivää. Joo, näinpä näin. Ja ei sen kummempi kai tässä muuta kuin heti musiikkia meille esiintyy. Joo, seuraavaksi. Kahvia. Ja kahvia kohta. Steve Ray Vaughan tulee meille soittelemaan levyltään Could Stand to Weather, kappaleen Stands Swaying. Jep, sen niminen kappale. Mhm. We'll be right back. jopa. Joo, lähdettiin illan viimeisellä hitaalla heti starttiin. Kyllä. Se oli Vaspia se. Joo. Ja Sleeping in Fire oli kappaleen nimi. Juu, tommonen perinteinen heavy ballaadi. Näin on. Näinpä näin. No ei siinä. Nyt siirrytään vähän toisenlaisiin meininkeihin. Mennään ihan tommoseen old school hip hop meininkiin. Jaha, mitäs tulee? Kid and Play niminen ryhmä. Ja viime yö, last night, siitä he kertovat nyt meille omintakeiseen tyyliinsä. No. No? Lähden nyt soimaan, perkele. Noni. My girl was telling me she was all alone, so I asked her if she was down to go to Union Square, check out the show. She said okay, she'd never seen Red Spin. In order to go, she'd have to bring a friend. Thought if I put things up, getting paid would be a shoo-in. Wonder what Playboy's doing. Called up Play and asked if he'd do me a favor, help me get skeezed, he said. Alright kid, I'ma do this for you, but make sure I get a piece too. He gave me the sign, I gave him the cue. Pick me up in his BMW. At the house we just maxed. The girls came out ready to attack. Mine was dope, but his was whack. Play looked at me and said, yo, I ain't with that, I'm outta here. He wanted to lose her. We got in the car, he began to abuse her. Broke on her face, said it was a crime, he said. Your head's so bald, I could read your mind. I closed my ears, tried not to listen. Laughing so hard at how Play was dissing her. All the way to Union Square, hip hoppers and coppers were everywhere. I have to admit, it was quite a scare, y'all. Brooklyn, Brooklyn! Yeah, that's right. Was several rides in the square. I should have stayed at home. Now I'm stuck with a girl who won't leave me alone. Stop in the car to end this ride. Stepping online to get inside. Getting ends together to pay my fee. And choked when she said, Playboy is treating. No, I ain't paying. You know what I'm saying? Yo, don't listen to him, girls. Hey, he's only playing. She was lucky word, cause I was set to ill. But Kid Wink slipped me 10 and said, chill. Finally a side man. The music was dope till a true bum rushed the guy for his rope. The next thing I knew, a war broke out. Kid and his dip north, me and mine skipped south. My man heard rock beats, people started to dance, and the riffing ceased. I chilled up on the wall to catch my breath, until this girlie jumped up and said, this jam is tough. I saw she was a rebel, I was feeling faint. The hot body of a devil, the face of a saint. Could I have been wrong all night long? Was this the girlie I've been breaking on? Upon further inspection, I noticed something. She was more than deaf, this girl was pumping. I felt small as an elf after the things I said. I know I played myself, but I kicked it live and I must admit it. It sounded good when she said, I'm with it. Thank you. selvä niin. Jossa vaiheessa yhteen päädyttäis, mietittäis edes koko elämää. Sä tukisit mua mun unelmis, mä auttasin sua sun haavessas. Tehtäis yhdessä maailma paremmaks, levitettäis joka paikkaan iloa. Mentäis yhdessä luo ihmisten, helpotettais olla niiden. Matkustettais ympäri maailman ja rakastettais aina toisiaan. Hei, et sä tiiä, etten pysty sun vastustamaan, niin et sois jo. Kun pitkään kuljettu, mut taas kerran kohdattu. Tunteeni mun on herännyt, en pysty enää itseäni hiljitsemään. Meen sekaisin pelkästä ajatuksesta, siitä kuinka tahtoisin tavata. Vihdoin voisit ehkä mua rakastaa, ja elää loppuelämäs munkaan. Vihdoin kaikki pelit ois pelattu, ja sormukset sormiin vaihdettu. Keskityttäis pelkään elämiseen, eikä mihinkään muuhun kuin rakkaan. Etten pysty sun vastustamaan, niin et sois jo hei. Korkea aika sun aloittaa mun sanaa. Mä menen sekasin susta, en kenestäkään musta. Viet jalat mun alta, en tahdo mitään muuta kuin suotan sittaa. Liekkien tahdissa, ihan vaan me kahdestaan, ilman mitään rajoja. Hei, et sä tiiä, etten pysty sun vastustamaan, niin et sois jo hei. Etten pysty sun vastustamaan, niin et sois jo hei. Korkea aika sun aloittaa mun muusanaa. Noni. Jep, jep. Mikäs se oli? Se oli Sameli. Sameli. Kyllä. Ja mikäs oli biisin nimi? Hei, et sä tiiä. Enkö? Niin, se oli biisin nimi. Jaha, nonni. Mä luulin, että joo, hänen soololevyltään, jolla en mä tiedä, oliko sen nimeä. No. Ei, mutta 4 vuotta sitten ilmestynyt. Okei. Se on minulle käteen lyöty. Nyt on soittanut sitä. Nonni, menihän siinä sitten oma aikansa. Noin 3 minuuttia, vähän päällä. Joo, okei. Okay. No mut sit seuraavaksi tulee 3 miehen armeija. Ja Three Man Army, A Third of a Lifetime-levyltä. Toinen kappale nimeltään Dutch Days, miten se nyt sanotaankin. Jaa, niin joo, vois laittaa tuo liun ylös, niin se kuuluu näin. I can't face tomorrow. My heart's full of paskaa, haista vittuun. Anta tulla, rasin paskaa, anta tulla. Otetaan tiipet, otetaan tiipet, otetaan tiipet yhdessään. Haita vittuun, rasin paskaa, haita vittuun. Anta tulla, rasin paskaa, anta tulla. Otetaan tiipet, otetaan tiipet, otetaan tiipet yhdessään. Siinäpäs oluttautujat kappaleella Tiibet. Jaha, joo, semmonen. Joo. Joskus Back in the Day olivat täällä haistattelussakin. Joo. Totta, sieltä tämäkin levy on. Niin. Minä olen velvollisuuden tuntoinen ja soitan välillä levyjä, joo, joita tänne on syydetty. Ja kyllä. Välillä ihmettelen itsekin, miksi niitä kyseisiä levyjä soitan, mutta no hei, kun sä et niitä himas soita, niin jossain ne pitää kuunnella. Näin on. Näin on, ja kiusata kuuntelijoita samalla. Seuraavaksi kiusataankin kuuntelijoita Pink Floydilla. No onko se kiusaamista? En mä tiedä. Piper at the Gates of Dawn levyltää Take up thy stethoscope and walk. No niin, hyvää kävelymusaa. Eli levyllä. Joo, hyvää kävelymusaa teille, olkaapa hienot. Yeah. attention. Factions of too many cooks in the kitchen. Exploding phones, killing trolls on a mission. I'm elated to get y'all elevated. God remains God, yeah, and they hate it. All you need, people, turns your allegiance to the evil. Everything's changed, yet nothing's changed. Mold has changed, everything looking strange, yeah. Engineers got millennials living in fear. Give a damn, evil can't stand. Yeah, when the people take a stand. Oh, no hatred. Fuck races, black faces. Time changing, one nation. Unification, the vibration. Unfuck the world. No hatred. Fuck races, black faces. Time changing, one nation. Unification, the vibration. Unfuck the world. Jep. Nonni. Siinä kyllä oli Prophets of Rage kappaleellaan Unfuck the World. Mahtavaa. Kyllä. No, siirrytään hieman vanhempaan musiikkimateriaaliin. Ja Jyrä ja Heap, jota emme kauheasti ole soitelleet, mutta nyt soitamme yhden kappaleen. Soita ihmeessä. Kyllä vaan. Sweet Freedom Expanded Deluxe Edition-levyltä. Pilgrim, juu, sen niminen biisi. Tää on semmonen aiemmin julkaisematon joskus. Silloin joskus, kun tää julkaisti, oli aiemmin julkaistu. Joo, kuulostaa vittu fiksulta. Jep, jep. Pistetään se biisi soimaan ja näin poispäin. Joo. Jep, joo. So many people. was cheap and adored, and I thought fame was all the world. Bibles won and victory cheers were the sounds I'd heard for years. But the war, blood. I only knew I had Näin, Direktöörit kappaleellaan Jokinen. Jokinen, joo. Kyllä. Ja jäitä hattuun. Tai muuten susta tulee häkkilintu. Joo, no seuraava biisi on häkkilintu. No. Joo. Okei. Okay. Huge L, Herra Huu levyltään. Joo, jep. Näin. Muistatko Herra Huun? Kyllä, kyllä. Mutta varmaan monika kuuntelija ei muista. Oi, en mäkään muista kunnolla. Joo, no, ihan kuin tuolla se olisi puhelin. Laitetaan hukeelle, ei lumaa. Nää mitä jääpä, me tiedä näin vähän aikaa suokkaan, tääpä ollut missään. Tost mut sikä kemos, systeri sekos ja faija ei oo elos. Broide pidä enos, mun kaverit elä pelos. Mä vedän lääkkeet, niin voi rauhoittaa vaan kevos. Käytän kakkosnelos, miss on naulas. Se on eka vika arkussas, jossa laulat. Kaupast karkumatka, mä nauraan aukee kengän nauhat. Rapsahtaa raudat. Masaki poltti paja likasiskol. Kunnes napsahti, nyt on rajatilas hitso. Mut sit on vissi liikkeen, mä vihan poliisi kun ne mut pisti liikkeelle. Te alatte leviä päätöksiä, jos säädöt menee siipuihin, teemme täs käännöksiä. Vedän jalkojat harmaan maton, mä oon varmaan arvaamaton. Mä oon lähiös häkki lintu, jo äkki vinkut, jos se räppi vingu. Jos häkki lintu, jo äkki vinkut, jos se räppi vingu. Vittu, kaks ja mono. Ja vaikka tuupakko oli näyttelijä, niin ei se meinaa, et se oli homo. Mun liksana sosiaalitukitilan pizza. Ja pölli kotiparis pukin. Mun komero sikialampu alle, mikä kuki. Se oli vikalampu, ei nähny mitä luki. Koskis huurus, pölli naapurin postit postiluukust ja ruusut ruukust. Taran pihaal kulman takan vemppaan, steda enkkaa ja kuuntele julma henkkaa. Mulla on lenkkare serkkaa, ei oo auto mut kanna autos kerkkaa. Mun työ tiksis, työllisti poliisi ja punaisen risti kun mulla on vyö fiksit. Yöt, istu puistos, kuse lammiko ja mieti jos suistos. Oulun krooli ja rintaa, en pääse ylös allikos, ku onni suistos. Auttakaa saatana! Vuosi on kulunut, joko linketes on muille itekseni vaan puhunut. Hei, hei, hei. Ne sanois porikselta se lepäämä roise ja muistuta vaan asse setä. Kasseis kilisi, mä uniseis et nää sut kahteen ja sun rivisi. Kaisliko siisi, raitio vaunus, mä hikisin laukus. Lipitin mun sanavaraston, häh ja tää. Housut säkki boksereis sitä ja tätä. Mut no hätä, mä oon elävä esimerkki, sano sun lapselle, älä koska koulu jätä. Nää mitä jää pöneet jäädä näin, mä aikaan suokkaan, täpä on ollut missä. Häkki lintuu jo äkki vinkut, jos se räppi vingu. Vittu U2 ja Bono, ja vaikka Tupac oli tanssia, niin se ei ollu oikeesti homo. Mä oon lähies, häkki lintuu jo äkki vinkut, jos se räppi vingu. Thank you. Weirditude. Näin. Se oli Osric Tentacles livenä. Kyllä. Jossain. Joskus. En kerro enempää. No niin, mutta se oli tarkka määritelmä. Biisin nimikin mainittiin jo tuossa lopussa. Eli ei tarvitse sitäkään. Lausuttiin paljon paremmin kuin minä, eli fuck that. Jep, se ei ollut biisin nimi. Ei ollutkaan. Ei. No, ei siinä. Tavataan seuraava kappale sitten. Mä oon se jää sun vastuulla. Kyllä, en mä osaa tavata. Mut se on Fuzzy Duck-niminen ryhmä samannimiseltä levyltään. A Word from Big D. Eikä se ole Danny tällä kertaa kuitenkaan. Jolta se on ihan kiva. Näin on. Vai Danny? Vaan se, että se ei ole Danny. No niin justi, okei. Okay. Olisin hämmentynyt, jos pistäisit. No niin olisi Danny kyllä minäkin. Soimaan. Niin olisi kyllä itsekin. Mutta Fuzzy Duck, olkaa hyvä. Yeah. Näin. Kyllä. Orkesteri nimeltään Resist esitti kappaleen nimeltään Uncle Sam. Olkaapa hyvä. Siinähän se oli. Kyllä. Sitten siirrytään. Hyvä. Okei. Puhe terapiaan. Kyllä vain. Seuraavassa ei paljon puhuta eikä terapioida. Tarjotaan jalokivi nimeltä Topaasi, jonka meille tarjoaa. Se on 600. Joo. Jello. Joo. Afrikan tähdessä. Niin justiin. Oliko se 600? Mä muistin, että se oli 300. Ja se on se vihreä. Mutta... Ei. Ah, keltainen. Keltainen. Ah, no sit se on 300. Niin justiin. Mulla meni jalokivennäiset nyt väärinpäin. Juu, vihreä olisi maragdi. Nonni. Nonni, mutta nyt tulee Topaasi. Olkaapa hyvät. Bye.

Every mind has its mountain to let it go. Sinnepä meni Joensuu Riihimäki kappaleellaan Every Mind Has Its Mountain. Okei. Niinpä. Joo. Joensuu Riihimäki. Sitten on se Joensuu ja joku vuosiluku tai numero perässä oli toinen. Mutta sitä ei ole nyt tässä esittää teille. Joo. Hello Tomorrow tulee seuraavaksi. Itse asiassa tämähän on ihan samanniminen biisi kuin toi Old School Hip Hoppi kappale, jonka soitin tuossa aiemmin, eli viime yöstä kertovat Hikin Hello Tomorrow ja Last Night. Eikö se ole vain jatkumo tälle edelliselle kappaleelle? Jep. Mutta tässä ei räpätä. Stepped into your shoes. I got home real late, but I couldn't break through to you. Your never ending dreams made me sit and imagine your voice. Last night I changed my shoes, but I didn't know where to go. No, I didn't know where to go. Rolling stone. Oh, you rolled away one day and he never gave up. Näin, Sublime. Kappaleella Same in the End. Levyltä Sublime. Nonni, joo. Kyllä. Kyllä, kyllä. Sitten tulee tuota kultaisen sydämen levyttänyt Mark Knopfler, niin Golden Heart -nimiseltä levyltään. Nobody's got the gun. Joo. Nonni. No me ollaan kyllä aseettomia täällä. Että täysin aseettomia. Kyllä, kyllä. Jokseenkin näin. Nobody's got a gun. Nobody's trying to get the drop on anyone. Nobody's standing out on Main Street with the sun blazing down. There's only room for one of us in this here town. Nobody's got to be the number one. Nobody's got to be the number one. Nobody's got to be number one. Nobody's got the gun. Nobody's got the gun. She may not understand. She may want you eating from her hand. If she's got you in a corner, you can smell the smoke and flame. You reach for your revolver to do the same. Blow your love away forever, number one. Blow your love away forever, number one. Blow your love away forever, number one. Nobody's got the gun. Nobody's got the gun. Threatening to leave if you want to. If you wanna love forever, no more. If you wanna love forever, no more. Nobody's got the gun. Nobody's got the gun. Yeah, if you wanna love forever, no more. If you wanna love forever. Thank you. No niin. Niin. Sehän oli tehdä specials. Niin olikin, ja sulla tuli toi illanvietto ja huomenta biisi, ja special hoiti yhden biisin aikana molemmat. No niin. Kyllä. Se oli tehokasta. Perjantaina lähetti pihalle ja lauantai aamulla himaan. Näin se yleensä menee. Ja sitten vähän seuraavalla. Erilainen meininki. What's going on? Missä mennään? Marvin Gaye. Täällähän minä. Täälläpä täällä. Marvin Gaye meille tulee lauleskelemaan Inner City Blues. Suluissa Make Me Wanna Holler. Jep, semmonen. Police, panic is everybody thinks we're wrong. But mother, who are they to judge us? Mother, mother, simply call us, we wear our hair long. Mother, mother, woo.

No, woo! Jep, jep. Siinä. Dave Brugget Quartet Jam Session niminen kappale. Marjastuskauteen ilmeisesti liittyy jotenkin. Kyllä, tai jotenkin tuommoiseen hilloamiseen ynnä muuta. Niinpä. Joo, ei siinä. Ja ei kun lähtee tuonne hillasuolle, niin ei kannata pitää raskaita saappaita, mutta seuraavassa on raskaat saappaat. Eli Jontti ja Jodaruk uuden ajan avaruususkontolevyltään. Raskaat saappaat siis ja fiittamassa Seyed Ali. Noni. Noin. Taas päivä ja juoksee aika, juoksee niin kuin audioraita. Luokki, Jontti ja ALI, jos et kuule tätä radios, niin pistä se radio kii. Beachman Studios, samat kuviot kuin ennenkin, paitsi mun vatsaa kasvanut helvetin paljon. Tai ainakin vähän, mut isätä Suomesta, mut tuli räppäämään tähän. Biitis soi persialainen viulu. Ja niin kuin Lähi-idän tilanne se kiehuu ja vuosi 2008 on ollut yllättävän paska. Välillä vähän raskas, minkäs teet muuta kuin eteenpäin meet. Ja toivot, et huomenna ois parempi päivä, jos käviskin niin hyvä mäihä, niin hyvä mäihä. Askel painaa, ranka lailla, koko pojan kautta mut nousee aina. Orgoniitti handuu ja kuolleen se kulmaa, sydän auki naisena vaikkokin julmaa. Askel painaa, ranka lailla, koko pojan kautta mut nousee aina. Ne veisaa, et elo on synkkä ja pimeää, koulutettu uhri lampaina itkemään. Välillä vähän raskasta, kyyneleit lakanoilla, kämpässä paskasta, selvistä sukeroimalla. Transformaatioprosessi aina tuskallinen, välttämätön vaik se polttaa poros. Kukapa täällä on riivajaisilta vapaa, niin kuin fiilot naisten käsis, joit mä tapaan. Joskus vastaan pukkaan pelkkää mustaa, sydän auki naisena koita lyriikkaa rustaa. Tää on muistutus mulle, ei saarna, elämä on niinku peili, sano varma. Sitä saa mitä tilaa, kutsu mitä resonoi, rakas kampe itses pystyy, jos vaan voi. Koska oot huipentumatar ja sua tarvitaan, homma haltuun rankan lailla, verkostoidutaan. Kuvio vaikee kohdata niinku primaali tuska, kyl tää tästä on ollut tän kesän mantra. Askel painaa, rankan lailla, koko pojan kautta mut nousee aina. Orgoniitti hanskaa ja kuolee se kulmaa, sydän auki naisena vaikka onkin julmaa. Askel painaa, rankan lailla, koko pojan kautta mut nousee aina. Hullut veisaa, et elo on synkkää ja pimeää, koulutettu uhri lampaina itkemään. Tuuri huonous on hiljalle jäätävää, se ei ketään säästämään. Moni muukaan jaksa näitä kuvioita, nyrkit taskussa vihaa vastaan tulijoita. Paperilla kaikki on niin chillii, vetävä rööki ja syleskelee rinkii. Irti ottoja omasta kaalista, joka ei saa otetta hankala maailmaan. Kopissa buddha liekki palaa jälleen. Perheenjäsenillä mieliala lääkkeet, sy sipra leksit, mulle litra lesti. Toivon et venys pitkiks pikat metrit, joille lekurit jo loppua lukee. Kättä lippa oli kunnia tuntee, se raastaa taas vaan mikä sille mahtaa. Täällä koittaa talla vaikka raskaat saappaa. Askel painaa, rankan lailla, koko pohjan kautta mut nousee aina. Orgoniitti lapasee ja kuolee se kulmaa, sydän auki naisena vaikka onkin julmaa. Askel painaa, rankan lailla, koko pohjan kautta mut nousee aina. Ne hoilaa et elo on synkkä ja pimeää, koulutettu uhri lampaina itkemään. huippumeininki. Enkä puhu nyt siitä alatalon biisistä, enkä mistä vittu yksittäisestä kriisistä, vaan kaiken kattavasta lopullisesta tuhosta, joko tulosta, vihasta ja uhosta, vallan himosta, ahneudesta suuresta ja suurten massojen hyväuskoisuudesta. Kun kansalaisetkin jo uskoo kusetukseen, et bensa ois parasta liekkeen sammutukseen. Ihmiskunta istuu sisällä palavassa talossa, mut suuri huole aiheut tahrat matossa. Niin mitä se kertoo meidän henkisestä tasosta? Entä mitä meidän auttamisen halusta? Kun ei oteta edes itteen, saati sitten toisia, kaukana maailman vartijoista pikemminkin loisia, jolloin hommat menot pahimman kerran puihin. Kun onneksissa imetään, isätämme kuiviin. Bensa liekkeihin, lisää löylyä. Lopetetaan jo please, vitu lisää höyryä. Loppu asti, ei saas puhu vielä. Pitut seuraava lasti. Bensa liekkeihin, lisää löylyä. Lopetetaan jo please, vitut lisää höyryä. Loppu asti, ei saas puhu vielä. Pitut seuraava lasti. Sama vedätys vaik toteutustapo jo moni. Pyramidis ylhää kusipäät ja alhaa lavut toimii idiootteja kannattelemas. Harteilla rakennelma, jonka perimmäinen tarkoitus on pitää ne siellä alhaa. Samaa aikaa kun herrat luo suhteet, keskittää valtaansa ja jakaa nuhteet. Maille, jotka ei oo 100% mukana, kehityksen jarru tulee olot tukala. Hyvinvointivaltion alassa jo ei oo todellakaan sisäpoliittinen ongelma, näin joutuu olettamaan. Kun samat läpät toistuu maailman joka kolkas, onks turvallisuus toi kalju mies nappi korvas? Vai toi hävittäjä, joka ei näy tukkas, kansalaisiin sankoin joukoin, nippu sitten putkas. Rajamäen karjus on överil tasolle, eikä maasta saa turvallista enää kuin Natolla. Bensa liekkeihin, lisää löylyä. Lopetetaan jo please, vitut lisää höyryä. Loppu asti, ei sos puhu vielä, vitut seuraava lasti. Bensa liekkeihin, lisää löylyä. Lopetetaan jo please, vitut lisää höyryä. Loppu asti, ei sos puhu vielä, vitut seuraava lasti. Ei auta enää, seteli tuu poikä ristiin, kun maapallo eli ikäluokka pirinisti. Ja valtiota se ei kiinnosta tippaakaan, öljystä ei tingitä, ei edes litraakaan. Business porskuttaa, raha ratkaisee todelliselta kehitykseltä. Kädet katkaisee, peittää sen roskaa, repii kiele ulos, kädet ylös, henkitä tulosta, tietysti molempi parempi. Sitä enemmän liikkuu massi, mitä aihe on arepia. Tavikset ei touhusta turhia tuumaa. Taotaan nyt kerrankin, kun rauta on kuuma. Mutta vittu se on jo nestemäistä, kun rikkat polta kynttilää molemmista päistä. Vitu kyrpänaamat, onks se nyt kivaa? Kun pienen peni elitti kaikkien loppujen olla pilaa. Bensa liekkeihin, lisää löylyä. Lopetetaan jo please, vitu lisää höyryä. Loppu asti, ei saas puhu vielä, vitu seuraava lasti. Bensa liekkeihin, lisää löylyä. Lopetetaan jo please, vitu lisää höyryä. Loppu asti, ei saas puhu vielä, vitu seuraava lasti. Jep, jep. Mac Bueno ja DJTATC. Niin, ja Saka oli fiittaamassa. Niin, fiittaamassa siinä. Ja bensaa liekkeihin 0G-levyltä. Joo, semmonen. Tässä kyllä. Muuten, joo. Mut kun Suomi repissä, niin ei fiittaa vaan mukana. Niin, joo. Mutta, ihan seuraa. Mitä vaan. Ihan mitä vaan. No, siinä taas luki mukana. Niin. Random levyjä. Orkesterin nimi on Play the Game Sam ja kappale on With Friends Like This. Katsotaan. Thank you. about. I can sense it in the street and see it in the smallest back way. Student cafe. And now they wanna show us what we're up against. Yeah, they're saying that there's no need to be alarmed. Please remain calm, for we mean you no harm. This is just a precaution. It's a standard procedure in situations like this. It means best take sides, cause the shit is about to go down. Well, I have the right to say what I want and when I wanna say it about who I want. If it's you I wanna talk about, then I will, because I can. And there ain't nothing you can do about it, unless of course you kill me. Still you'd hear the people behind me. Animal testing. We want to provide food and shelter for the homeless. You gotta put it plain and simple. We want equal rights for every man, woman, and child. And we don't want to hear no shit from anyone who says it's none of our fucking business. Solution, well then you're a part of the problem, and the only way to deal with the problem is to eliminate the problem. But I wonder what happens if they start seeing us as a problem. Sorry, little. little girl. You're a sorry little girl. Please hide for the pain must feel like snow. Sorry, little girl. Sorry, little girl. Please hide from the kiss and the bite. Juu, se oli David Bowie. Oltiinpa sitä synkällä tuulella. Joo, näinhän se oli. Se oli mut toiveikas, kun se oli Wishful Beginnings Outside-levyltään. Mm, se oli vähän ulkona, joo. Okei. Okay. Äijä raukka. Seuraavaksi kuuntelemme Björkin debyyttilevy. Selvä. Ja avausraita on nimeltään Human Behavior. Ja se menee näin. Close. Pimpeli pom. Kyllä, kyllä. Se oli Wigwam, Tombstone Valentine levyltään 9. kappale For America. No on niin. Hieno, että siinä ei ainakaan kukaan laulanut väärin. Joo. Joo. Viihdettä. Kevyttä keskellä päivää. Ja 15 minuuttia. 40-15 minuuttia jäljellä. Niin, 45 minuuttia meni siitä keskellä päivää osastosta, mutta siis 15 minuuttia jäljellä. No niin. Joo, no niin. Eli löpinät siksejä ja musaa. Vuoro on Bombagira-niminen orkesterikappalillaan Gatter. Ja se on näin hyvä. No on.

You have to go all the way. Niin se on. Ei voida puolitiehen lähteä radiolta. Meidän täytyy lähteä kokonaan. Eli onko ne lähdössä? Kanssani rannalle. En ehkä. Enkä souteleekaan. Kiva. Hiihtelee vaan. Hei nyt. Make me hollow, don't you give me 50 cents when I